poczekałaś na Allegro Black Weeks? Najlepsze zniżki to zniżki na rzeczy, których naprawdę potrzebujesz. Allegro Black Weeks już od 13 listopada. Przygotuj się na zakupy. Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 listopada, minęła 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. W kraju i za granicą dziś obchody Narodowego Święta Niepodległości. Policja ściąga do Warszawy posiłki, porządku będą strzec tysiące funkcjonariuszy. W przeddzień inauguracyjnego posiedzenia Sejm otwiera drzwi dla zwiedzających. Mija 105. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Za nieco ponad kwadrans początek oficjalnych obchodów z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Rano Andrzej Duda złoży wieńce przed pomnikami ojców niepodległości Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego. O godzinie 9 w Belwederze odbędzie się uroczystość wręczenia przez prezydenta odznaczeń państwowych. Później para prezydencka weźmie udział we mszy świętej za ojczyznę w świątyni Opatrzności Bożej. Mszy będzie przewodniczył metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. W południe centralne uroczystości odbędą się na placu Piłsudskiego. Zaplanowano uroczystą odprawę wart. W uroczystościach wezmą udział także między innymi premier Mateusz Morawiecki, marszałkowie Sejmu i Senatu Elżbieta Witek i Tomasz Grodzki, marszałek senior Marek Sawicki oraz minister obrony Mariusz Błaszczak. Sylwia Białek, Polskie Radio. A w Warszawie dziś kilka dużych zgromadzeń, w tym Marsz Niepodległości, gromadzący co roku kilkadziesiąt tysięcy uczestników. Porządku w stolicy będzie pilnować więcej niż zazwyczaj policjantów, mówi rzecznik warszawskich funkcjonariuszy Sylwester Marczak. Tradycyjnie, jak w latach wcześniejszych, również w tym przypadku otrzymamy wsparcie ze strony innych garnizonów i policjanci z innych części naszego kraju będą pełnili służbę również w Warszawie. Tradycyjnie nie mówimy oczywiście o liczbach, bo jest to wydarzenie, które się powtarza, więc nie będziemy wskazywać na taktykę naszych działań, ale cały czas mówimy o tysiącach funkcjonariuszy biorących udział w zabezpieczeniu wydarzeń związanych chociażby z Marszem Niepodległości. Policja ostrzega mieszkańców Warszawy przed zmianami w organizacji ruchu na wielu ulicach. Od 10 każdy będzie mógł zajrzeć do Sejmu, który jak zwykle 11 listopada organizuje Dzień Otwarty. Tegoroczne zwiedzanie jednego z najważniejszych budynków w Polsce zbiega się w czasie z pierwszym posiedzeniem nowej kadencji parlamentu, które odbędzie się już w poniedziałek. Chcemy otworzyć się dla wszystkich gości, którzy chcą zobaczyć wnętrza sejmowe, te najważniejsze miejsca pracy poselskiej. Zaprasza Mikołaj Kałuszko z Kancelarii Sejmu. Trasa prowadzi przez te wszystkie ciekawe wnętrza, które na co dzień znamy z relacji telewizyjnych. Będzie można przejść się kuluarami przy sali plenarnej, będzie otwarta galeria sali plenarnej, także będzie można spojrzeć na świeżo zamontowane tabliczki już nowych posłów 10 kadencji. Oczywiście przejście przy stoliku dziennikarskim, gdzie teraz znajdujemy się, to miejsce wszystkim znane i jedno z najważniejszych oczywiście w Sejmie. Sale w korytarzu marszałkowskim, także będzie dostępny Senat. Trzeba zabrać ze sobą dokument tożsamości i zgłosić się do działu przepustek przy ulicy Wiejskiej. Ze względów bezpieczeństwa wszyscy wchodzący do budynku Sejmu zostaną poddani kontroli pirotechnicznej. Koncerty, nauka polskich tańców, pokazy filmów VR oraz parady. W ten sposób Biuro Niepodległa zachęca do uczczenia 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak każdego roku zaplanowano wiele wydarzeń, nie tylko w Warszawie, mówi dyrektor Biura Niepodległa Wojciech Kirejczyk. We Wrocławiu odbywa się radosna parada niepodległości, gdzie ponad 800 rekonstruktorów, aktorów, artystów poprowadzi taki korowód. W Łodzi organizowany jest przez Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy Wojsk Powietrzno-Desantowych piknik niepodległościowy, czy w Bełchatowie koncert zespołu pieśni tańca Śląsk. Biuro zachęca też do włączenia się w akcję Niepodległa do hymnu i w południe zaśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. O 12:00 hymn zabrzmi na wszystkich antenach Polskiego Radia. Polacy w Niemczech obchodzą dziś i jutro Święto Niepodległości. W Berlinie zaplanowano uroczyste koncerty i bieg z udziałem ambasadorów Polski, Ukrainy i Słowacji. W Filharmonii Berlińskiej odbędzie się koncert pieśni Fryderyka Chopina pod batutą amerykańskiego dyrygenta Marka Laycocka. Wystąpi także japońska pianistka Mamiko Kimura, laureatka wielu konkursów i propagatorka polskiej kultury muzycznej. Już wcześniej o godzinie 10 rano padnie strzał do startu w biegu niepodległości. 15-kilometrowy dystans pokonać chcą m.in. ambasadorowie Polski, Ukrainy i Słowacji, a także dyplomaci z Niemiec. Trasa rozpoczyna się przy nowym budynku ambasady RP nieopodal Bramy Brandenburskiej i przebiega wzdłuż sprawy do parku pałacu Charlottenburg. Obchody zwieńczy niedzielny koncert w Bazylice Świętego Jana Chrzciciela w berlińskim Kreuzbergu. W programie Wieczoru Pieśni Polskiej znajdą się utwory Karola Szymanowskiego, Grażyny Bacewicz i jednego z ojców niepodległej Polski, Ignacego Jana Paderewskiego. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A przed nami serwis sportowy w studiu Dariusz Urbanowicz. Wczoraj rozpoczęła się 15. kolejka PKO BP Ekstraklasy. Śląsk Wrocław pokonał Krakowie 1-0, ale nie sam fakt wygranej Śląska, który dzięki temu utrzymał pozycję lidera, jest najciekawszy. Otóż strzelec bramki Nauel Leiva na początku drugiej połowy został ukarany czerwoną kartką i musiał opuścić boisko. Mało tego, kwadrans przed końcem meczu, po drugiej żółtej kartce sędzia do szatni odesłał drugiego podopiecznego trenera Jacka Magiery, Jechora Macenkę. Mimo że Śląsk kończył w dziewiątkę, Krakowia nie zdołała uratować remisu. Jak powiedziałem, skończyło się wynikiem 0-1, mówi trener Jacek Magiera. Na pewno był to emocjonujący mecz z różnych powodów i z tego, co się działo na boisku, ale także z tego, w jakich okolicznościach broniliśmy do końca tego wyniku. Emocje były jak najbardziej, determinacja duża, pasja, poświęcenie ze strony Śląska do ostatnich minut spowodowały to, że wygraliśmy. I gratulacje. W drugim wczorajszym meczu Warta Poznań uległa Beniaminkowi Puszczy Niepołomice 0-2 po golach Romana Jakuby i Artura Kraciuna. To było ważne zwycięstwo dla Puszczy, stąd też wielka radość trenera Tomasza Tułacza. Jest to nasze historyczne zwycięstwo na poziomie ekstraklasy. Ogromnie smakuje i bardzo się przyda, szczególnie przed tą przerwą dwutygodniową, na którą liczę, że wreszcie wszyscy zaczniemy trenować razem, wykurują się ci zawodnicy, którzy mają problemy ze zdrowiem i w spokojnej, dobrej atmosferze będziemy się przygotować do kolejnego meczu. A teraz czeka nas przerwa faktycznie reprezentacyjna, ale to od poniedziałku. W świetnych nastrojach na pewno też są nasi hokeiści, którzy pokonali Łotwę 5-1 w drugim meczu turnieju o Puchar Niepodległości w Sosnowcu, mówi zdobywca trzeciej bramki Paweł Dronia. Zwycięstwa zawsze cieszą. Graliśmy oczywiście z młodą drużyną Łotwy, aczkolwiek nasza drużyna też nie jest najstarsza. Mamy bardzo dużo debiutantów, dużo młodych chłopaków, którzy też dostali szansę od trenera i myślę, że możemy być zadowoleni z tych dwóch spotkań. My mamy taką atmosferę w tej drużynie, że obojętnie kto by przyszedł, każdy jest wspierany, jeden za drugim walczy i to jest ta nasza najmocniejsza siła reprezentacji Polski w hokeju na lodzie, że my jesteśmy jednością i każdy może czuć się świetnie. Faktycznie to była młoda drużyna Łotwy, czyli U20, ta dorosła to brązowi medaliści Mistrzostw Świata, więc tak łatwo by nie było. Dwa gole dodał Bartłomiej Jezierski, po jednym Bartosz Ciura i Alan Łyszczarczyk. Dziś o 20 zagramy z Litwą. Polskie tenisistki odpadły z pucharu Billie Jean King. W Sewilli uległy Hiszpankom 1-2, przegrały dwa single, ale uratowały honor wygraną w deblu. Na pocieszenie w finale turnieju gry podwójnej w Metz Jan Zieliński i jego partner deblowy Hugo Nys z Monako zagrają z Niemcami, Konstantin Franzen i Henrik Jebensen. Ten mecz dziś o godzinie 14. W całym kraju sporo chmur i przelotne opady deszczu, więcej rozpogodzeń na zachodzie. Temperatura od 5 stopni na Suwalszczyźnie do 10 na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Autopromocja. Dla mnie wszystko w teatrze powinno być spójne. W Antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Grałam różne role komediowe, idiotki jakieś. Czy idiotka to mi nie przyszła bardzo trudno. W Antrakcie. Audycja teatralna. W Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Dziś kilka minut po godzinie 15. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Sponsorem audycji w Antrakcie jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Na Black Week jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Odkurzacz bezprzewodowy Philips 3 w 1 za 999 zł. Taniej o 500 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499 zł. A smartfon Motorola Edge 30 Neo za 999 zł. Taniej o 150 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1149 zł. Dostępny też w 50 latach. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl.

Trzeci Polskiego Radia. To jest mój sen. Ten sen przeraża mnie. W pokoju bez ścian zamykam się. Nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. To jest mój sen. Ten sen zawstydza mnie. Się skusić. Widzę, że są te rogale i nie je. No, bo na razie nie mogę. Bo ja, przepraszam, bardzo powiedziałam, że to jest na razie tylko i wyłącznie taka tutaj inscenizacja z tymi rogalami. Żeby więc fotki na razie porobić. Żeby fotki dzięki, porobić. Kochana. Ekspozycja. W naszym studiu Wielkopolanka, poznanianka, także Małgorzata Łukowska. Dzień dobry. Małgosiu, czy jesteście dumni z tego, że to coś, że rogal świętomarciński stał się takim towarem eksportowym? Oczywiście, że jesteśmy bardzo dumni z tego, bo cała Polska dziś świętuje Święto Niepodległości, a my w dodatku możemy się jeszcze najeść tych pysznych, nie wiem, czy powinnam dodawać, że kalorycznych, ale rzeczywiście mocno kalorycznych rogali. Właśnie, jaki status ma rogal świętomarciński w Poznaniu? Status quo. Rogal świętomarciński, po pierwsze powiedzmy sobie, że świętomarcińskie rogale różnią się od tych marcińskich, które bardzo często pewnie państwo spotykają gdzieś tam w cukierniach, bo żeby być rogalem świętomarcińskim, trzeba mieć odpowiedni certyfikat. A ten certyfikat polega na tym, że musisz mieć specjalny przepis. Ja wiem, co mówię, bo ja jestem wnuczką cukiernika, który miał przedwojenny przepis jeszcze na rogale świętomarcińskie i niektórym to nie pasuje, ale na przykład w takich prawdziwych świętomarcińskich rogalach jest margaryna zamiast masła, co dziś wydaje się absurdy. I wszyscy tutaj warszawiacy podkreślają, no może nie wszyscy, ale większość, że nasze rogale to są takie z masłem, to one są super. A ja wtedy mówię, nie, one nie są super, bo one nie są właśnie z tym certyfikatem niestety. Małgosia, ale pyta się? Ja się to pytam. Cukiernie kupujesz i pyta się, a macie certyfikat? Pyta się? Wiesz, ja jestem troszeczkę dziwna pod tym względem, ale pamiętaj, że jestem z Poznania, więc rzeczywiście tak pytam o to. I reakcje jakie są? Zdziwiło mnie to, że tych certyfikatów jest mało, jeśli chodzi o Warszawę. Mhm. Rzeczywiście ludzie już coraz więcej wiedzą na ten temat i często też sami zwracają na to uwagę, czy to są certyfikowane rogale, czy też nie. Ale żeby znaleźć takie poza Poznaniem, no to trzeba rzeczywiście się wysilić. A? Czyli produkt regionalny, bo są takie ze znakiem. Produkt chroniony przez Unię Europejską specjalnym znakiem. To są świętomarcińskie czy marcińskie? To są rogale świętomarcińskie. Od 2000, chyba z tego co pamiętam, 2008 roku rzeczywiście jest ta nazwa gdzieś tam do tych rogali tylko i wyłącznie przystosowana. To są rogale, tak jak już wspomniałam, z margaryną. Mają od 150 do 250 gram. To też jest bardzo ważne. W środku jest ciasto półfrancuskie, jest biały mak, bardzo kaloryczny, ale tego dnia w ogóle kalorie nie wchodzą w nas. Absolutnie. Jeśli to jest certyfikowany rogal, bo niecertyfikowany to może być różnie. I no tak cały czas mówię o tej kaloryczności. No to panowie, ile ma taki jeden 250-gramowy rogal? No tak, poczekaj, pączek ma chyba 250. Tylko? To rogal może mieć tak ze 450 kalorii. Nie, 800. No to druga opcja jest lepsza. 800 do 1000 kalorii nawet. No. Małgosiu, jak się najlepiej takie rogale je? W towarzystwie na przykład jeszcze jakiegoś dżemu? Na pewno nie w towarzystwie herbatą. Innej osoby, bo wtedy przypada mniej rogala na jedną osobę, co jest w Poznaniu bardzo ważne. Absolutnie. Cóż za dystans do skąpstwa. Nie, do przedsiębiorczości, nie do skąpstwa. Absolutnie bez żadnych nadzień innych niż biały mak, z żadnym dżemem. Można sobie popić gorzką herbatą, co by to człowieka nie zemdliło za bardzo. Natomiast najlepiej smakuje taki sotę. No cóż, Raf się rozmarzył. My dłużej nie będziemy czekać, należałoby skosztować. Darek, który tu przed chwilą był od sportu, trochę skrytykował. Powiedział, że to nie jest nic nadzwyczajnego, a ja jestem fanem tych wypieków. Uwielbiam. Przyjechałem do Polski, nie wiem, z 15 lat temu, czy ponad, już nie pamiętam. Tego nie było w Warszawie, tego w ogóle nie było widać. I w Łodzi, i w Warszawie, a teraz od 5 lat. Wiesz, wszędzie z jednej strony są. To jest też pewnego rodzaju jakaś taka fajna rzecz, że marketing. Możesz to kupić tylko i wyłącznie w jednym miejscu. Ale rzeczywiście stało się tak ostatnio z rogalami, jak z oscypkami, które możesz kupić też nad morzem, także teraz rogale to już wszędzie. Darek bardziej za pańską skórką jest chyba, coś mi się tak wydaje. Darek myślę, że zjadł rogala bez certyfikatu i na pewno gdzieś w warszawskiej knajpie. Żałuję. Małgorzata Łukowska dzisiaj w roli wnuczki cukiernika. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo i smacznego. Nagły rozbłysk prosto w oczy z siłą atomowych bomb. Stary motyw, duszny pokój, nie ma jak oddechu wziąć. Nie będzie łatwiej, jeśli masz już dość. Potrzeba zmiany mija szybko, bo ja wiem o tym, ty wiesz o tym, że to nigdy nie był błąd. Nie przepraszałem za często. Nie mogłem znaleźć właściwych słów. Lepiej na twój ląd. Dzisiaj.

Mieliśmy rozmawiać o sprawach sportowych, a będzie o niesportowych. Ja to kiedyś byłem talentem, proszę pana. Mówi panu to coś takie nazwisko? Zdzisław Krzyszkowiak. Tak, rzeczywiście. No ja, proszę pana, na krajowych mistrzostwach w Białymstoku juniorów, to ja z nim biegałem. A potem to wie pan. Człowiek był młody, głupi, zacząłem chlać. Chleje pan? To słynny dialog z serialu 40-latek, bufetowy Jasio i inżynier Karwowski w rozmowie o życiu. Ten słynny wycinek to pretekst do przemyśleń na temat jednej z naszych narodowych przewar. Być może przy święcie narodowym szczególnie warto właśnie przemyśleć swoje priorytety. Zwłaszcza, że mamy powody do niepokoju. Dziś ruszają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. W mundialu zagrają reprezentanci Polski do lat 17. O godzinie 10.00 pierwszy gwizdek meczu Polska-Japonia. Naszą kadrą, ale i ogólnie środowiskiem sportowym wstrząsnęły doniesienia niedawne ze zgrupowania reprezentacji Polski w Indonezji, gdzie czterech zawodników po prostu ruszyło w miasto, jak to się mówi. Jeden wrócił pokiereszowany, a wszyscy natomiast po prostu pijani, 16-latkowie. Reakcja sztabu poparta przez PZPN natychmiastowa, relegacja ze zgrupowania i odesłanie do domów. No, nie na tym się skończyły kłopoty. Porozmawiałem z Tomaszem Kozłowskim, rzecznikiem prasowym PZPN, zajmującym się właśnie kadrami młodzieżowymi i nie była to rozmowa dająca poczucie komfortu. Przedstawiciel FIFA przekazał sztabowi reprezentacji U17 w świetle obowiązujących przepisów na mieju. Nie ma możliwości dowołania kolejnych zawodników w miejsce tych, którzy wrócili do Polski. Panie rektorze, powiem tak, to jest sytuacja, którą drużyna i sztab muszą się zmierzyć i jestem pewien, że sobie poradzą. I to jest oficjalna odpowiedź? Tak. A ilu zawodników w takim razie zostało do dyspozycji trenera? 16 zawodników. A teraz policzmy. 11 zawodników na boisku, 5 rezerwowych. Wprowadzenie zmienników jest nieuniknione, a matematyka bezlitosna. Niewykluczone zatem, że w polu będzie musiał zagrać jeden z bramkarzy rezerwowych. W polskim sporcie jest pewne przyzwolenie na, mówmy się, niesportowe prowadzenie się. Oczywiście nie jest to reguła, ale niestety przykład idzie z góry. To fragment z kolei z pamiętnego walnego zjazdu Polskiego Związku Kolarskiego i słynny rachunek ze stacji benzynowej ówczesnego prezesa Dariusza Banaszka. Paragon fiskalny W51-5557, łączna kwota 410 zł i 6 groszy, dziwił obecność zakupu alkoholu na stacji benzynowej według danych z Paragonu, który nie ma żadnego związku z działalnością Polskiego Związku Kolarskiego. A wy nie pijecie? Three. Trzeci Polskiego Radia. Z każdą chmurą jestem bliżej nieba. W puszystym u boku zatrzymałem czas. Rosną tu owoce zakazane. Jak mam ich nie zerwać, gdy poznałem smak? Bądź to diabelski młyn, ale nic mnie nie kręci jak ty. Zniknijmy na chwilę, niech świat sobie schodzi na psy. Zmienimy orbitę, nikomu nie stanie się nic. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Z tobą to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spada z tobą to lądujemy miękko. Się śpiewa. Bez ciebie nie pamiętam żadnej snu. Po wspólnej nocy zawsze za dnia ziewam. Łagodzisz we mnie panie dziadków trud. Bo ty pomagasz mi na co dzień zmagać się z tym. W ostatniej chwili zdania znajdujesz rym. Czarujesz uśmiech, kiedy mój dzień był zły. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Wspomnieliśmy wcześniej, prawda Piotrze, że dzisiaj w Anglii jest Remembrance Day, tak. 11th of November. I pamiętamy, myślimy, zastanawiamy się, co było, dlaczego było, ale myślimy o koniec pierwszej wojny światowej. No oczywiście. Właśnie, święto upamiętnia podpisanie 11 listopada o godzinie 11 rozejmu kończącego pierwszą wojnę światową. Jeśli chodzi o to, gdzie jest obchodzone, to we Wspólnocie Narodów oraz we Francji. Tak jest, we Francji również. To się nazywa, jak mówiłem, Remembrance Day. What is Remembrance Day? Well, Remembrance Day marks the day the First World War ended. At 11 a.m. on the 11th day of the 11th month, 1918. The day is used as a way to think of those who have served or who are currently serving in the armed forces. A moment of silence is held at 11 a.m. to remember people who have died in wars around the world. Remembrance Sunday is also marked each year and usually falls on the second Sunday in November. In the UK and abroad, there are ceremonies at churches, war memorials and monuments like cenotaphs. Members of the royal family, politicians and armed forces and communities attend services too. Remembrance Day w Wielkiej Brytanii, we Wspólnocie Narodów oraz we Francji. Wtedy także no, ci, którzy obchodzą to święto, noszą przypięte maki. One są sprzedawane przez brytyjską Legię Królewską, a dochód przeznaczony jest na rzecz weteranów. Praktycznie wszyscy noszą te popis, tak zwane wszyscy. I dlaczego popi? In the days leading up to Remembrance Day, you'll probably notice lots of people choosing to wear these. A poppy. But what does the poppy represent? Well, during World War I, land that had become battlefields in France and Belgium had been turned into wasteland that was devastated by fighting. After the fighting had stopped, on the fields, poppies began to grow. So the poppy became a symbol of the suffering and sacrifice made by the soldiers of World War I, and has now been extended to all members of the armed forces who have fought and died in wars since. Czyli w tym miejscu, w które w ziemię wsiąkała krew, wyrosły maki. Tak, i nic to nie rosło, tylko maki. One stały się symbolem. Tak. Dlatego dzisiaj także z szacunku do tamtych czasów, tak, i do tego dnia i ofiary wielu ludzi upamiętniamy właśnie nosząc maki, jeśli jesteśmy w Wielkiej Brytanii. Oczywiście, tak. Piękne święto. O Peggy Brown, o Peggy Brown, to ciebie ukochać będzie umiał. O Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał. O Peggy Brown. Słońce i ogień. Wiesz, kim teraz jesteś. 11 listopada, Święto Niepodległości w Polsce. Radosnego świętowania, proszę Państwa. Congratulations everybody. Have a lovely, lovely day today. I Rafciu, także Spokojnie. Ci dziękuję za udział dzisiaj w naszym programie. Piotr Firan. Raf Uzar. Have a great day. Bo jesteś tu.